mało obiektywnie. Płyta idealna na długie, jesienne wieczory. Rick Wakeman, Piano Odyssey. Tak się zaczyna nowy album While My Guitar Gently Weeps. Bo Rick Wakeman sięga tu po Beatlesów, ale też po utwory, po jeden utwór, jak dobrze patrzę, tak, dobrze widzę, duetu Simon & Garfunkel. No i także po utwory, w których on brał udział jako twórca. Utwory zespołu Yes. Tak się zaczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. I znów będzie bardzo gościnnie dzisiaj w programie. Do samej czwartej mogą się Państwo spodziewać wielu nowych płyt, ale nie tylko. Goście, tak, z nowymi płytami, to wszystko się zgadza. I oczywiście ostatnia nasza godzina, jak zwykle, godzina koncertowa. Zaczyna się nowy album Ricka Wakemana od Beatlesów, a kończy się takim oto dobrze Państwu znanym utworem innego angielskiego zespołu. Thank you. Ta płyta ma jeszcze jedną zaletę. Można sobie przy niej trochę pośpiewać, kiedy nikt nie słyszy. Wtedy najlepiej można sobie pośpiewać. Bohemian Rhapsody. Tak się kończy nowy album Ricka Wakemana Piano Odyssey. The Orion Strings Orkiestra, jest też i chór English Chamber Choir, no i Brian May na gitarze w tym ostatnim utworze, gościnnie na płycie, która pewnie będzie powracała w naszych spotkaniach trójkowych jeszcze nie raz. Rick Wakeman, Piano Odyssey. Serdecznie i oczywiście mało obiektywnie polecam Państwu ten nowy album. Za chwilę w studiu pierwszy gość dzisiejszej audycji, a jakże oczywiście z bardzo oczekiwaną nową płytą. Tak się zaczyna płyta Krzysztofa Herdzina i jego fantastycznych muzycznych przyjaciół, o których najlepiej nam opowie sam Krzysztof. Witam cię w Trójce serdecznie. Witam, dobry wieczór. Nie wiem, czy pamiętasz takie nasze spotkanie w Bielsku Białej. No to jakże. Z półtora roku temu to było już. Właśnie na jadąc tutaj sobie to przypomniałem. Tak, przypomniałeś sobie to o tym? To była jesień, późna jesień 2016. Chyba nawet wiesz co nie, bo to musiała być zadymka, czyli to musiała być nawet wiosna. Bielska Zadymka. To nie była jazzowa jesień, tylko Bielska Zadymka jazzowa. To teraz mnie poprawiłeś, 2016. Pamiętam, tak. Jak przyszedłeś do mnie na rozmowę do takiego studia, które tam nadaje na żywo z klubu. I byłeś taki pełen nadziei. Wiesz, jadę, nagrywam z Winni Kolejutą, spełnienie moich marzeń. No jak się czujesz już po nagraniu tej płyty, po wydaniu tej płyty? Było no, tak, jak sobie wymarzyłeś, było, wyobrażałeś? Dokładnie tak. Już oczywiście ta euforia mnie opuściła, no bo to wiadomo, to było tak, po. Jak oczekiwanie na poród. Tak, naprawdę. I to tak dojrzewało. Bardzo długo zajęło mi, żeby te wszystkie moje marzenia przekuć w realia, bo około 2 lat chodziłem, żeby dotrzeć do Winni Kalajuty. Przypomnę państwu, że to jest no, jeden z najbardziej legendarnych perkusistów żyjących, ma 65 lat i chyba ma jeden z największych dorobków w historii perkusistów, bo jest uniwersalnym, wszechstronnym drummerem i gra ze wszystkimi. To tak jak kiedyś Jeff Porcaro, pamiętasz? On tak, też miał dyskografię tak, taką, tak, tylko że... Jeff Porcaro niestety odszedł w młodym bardzo wieku, wieku, no, tak. a Winni ma 2 razy tyle jakby możliwości i nagrywa z jazzmenami z muzyką po, i z muzykami pop i do filmu i nagrywał, nie wiem, z Davidem Fosterem, z Barbra Streisand, z Boyz II Men, z Megadeth. Jeździł przez lata z Frankiem Zappą, z Johnny Mitchell, z Herbie Hancockiem, z Chickiem Corea. No i tak naprawdę nie ma chyba artysty, z którym by nie grał. A ja go kocham od no, ponad 30 lat, kiedy zacząłem się interesować muzyką w latach 80., tą lżejszą muzyką, to od razu go gdzieś tam w moich radarach znalazłem i słuchałem go z wypiekami na twarzy. Także wymarzyłem sobie, żeby nagrać z nim płytę, bo wyobrażałem sobie, że jest to jedyny człowiek, który w tej mojej wizji muzyki, tej koncepcji, którą sobie gdzieś tam w głowie układałem, podoła moim oczekiwaniom. No i nie omyliłem się, oczywiście. W każdym razie ciężko było do niego dotrzeć, bo chciałem pominąć oficjalną drogę, bez menadżerów, bez jakichś takich zapytań, które, jak dobrze wiesz, wyglądają bardzo często tak, że nawet nie czyta się maili od ludzi, którzy, że tak powiem, są no name i piszą gdzieś tam. Trzeba mieć rekomendacje, bądź trzeba mieć no, kogoś, kto nas przedstawi. No i udało się, że dzięki Robertowi Kubiszynowi, mojemu serdecznemu przyjacielowi basiście, który zresztą gra z nami na tej płycie, dotarłem do Johna Beasley. John Beasley to jest amerykański pianista i keyboardzista, który gra w zespole z Winim. No i Robert mu rzekł, no słuchaj, tutaj jest taki mój kumpel z Polski, tu chcemy nagrać płytę, no może byś nas kontaktował z Winim i tak dalej. No i udało się. I krok po kroku zadzierzgnęliśmy jakąś więź, ja wysłałem mu swoje demówki, bo już miałem kompletnie wymyślony projekt, nagrałem sobie to wszystko przy pomocy komputera od początku do końca, także muzyka brzmiała bardzo jakoś tak wiarygodnie i kolorowo. No i on wyraził zainteresowanie, dogadaliśmy się we wszystkich kwestiach logistycznych. Oczywiście ciężko było strasznie znaleźć jego wolne terminy, bo jest to po prostu jeden z najbardziej nieprawdopodobnie zajętych ludzi. On gra 25-28 koncertów w miesiącu. Czy ty sobie wyobrażasz? Praktycznie codziennie. Praktycznie codziennie jest na scenie w innym miejscu, w innym zestawie muzyków. Jeździ po świecie, tak. Jetlag, różnice czasu. Ja z nim rozmawiałem i po prostu to trzeba się urodzić chyba z jakimś takim pancernym zdrowiem, bo to jest nie do życia. I on tak żyje od 40 paru lat. To jest coś nieprawdopodobnego. No ale udało nam się w końcu znaleźć terminy. On sam zaproponował studio w Los Angeles, bo on mieszka w Los Angeles, studio, w którym nagrywał, bardzo niedaleko jego domu, więc to też wiązało się z minimalnym kłopotem jego dojazdu i tak dalej, i tak dalej. No i polecieliśmy z Robertem do Los Angeles. Ja to wszystko oczywiście z własnej kieszeni opłacałem, bo od lat mam taką zasadę, że godność nie pozwala mi chodzić po prośbie i na klęczkach prosić sponsorów o pieniądze. W związku z tym, ponieważ mam wielkie szczęście i los bardzo hojnie mnie obdarowuje od lat, za co mu losowi bardzo dziękuję. Mam okazję robić dużo komercyjnych projektów jako producent, jako aranżer. No i wtedy odkładam te pieniądze i inwestuję je w rzeczy niekomercyjne, w takie, które dają mi wielką frajdę i pozwalają mi pozostawić coś po sobie. I powiem ci, że takich osób jak ja w Polsce kilkoro jest. Ania Jopek na przykład też ładuje swoje środki w spełnianie swoich marzeń. Jest to wielka frajda i wielka satysfakcja. No i nagraliśmy ten materiał. Sam pobyt w Los Angeles to była bajka po prostu. To było coś nieprawdopodobnego. Winnie okazał się cudownym, ciepłym, bardzo kontaktowym człowiekiem, bo bardzo często tacy ludzie z piedestału traktują takich ludzi jak my, no, lekko protekcjonalnie, prawda? Często są zmęczeni, często mają jakieś fochy, a tutaj od razu serce na dłoni, wspólne kolacje, rozmowy. On nam opowiadał po prostu setki anegdot, jakichś historii, które z wypiekami na twarzach słuchaliśmy z Robertem o tym, jak na przykład wyglądały castingi przesłuchania do zespołu Franka Zappy w latach 70., jak nagrywał jakieś kultowe płyty. Nie, to po prostu, słuchaj, siedziałem z rozdziawioną gębą i nigdy tych chwil nie zapomnę, bo to jest jakby złapał Pana Boga za nogi i jakby spłynął na ciebie cały anielski jakiś gwiezdny pył i po prostu jesteś zaczarowany i szczypiesz się, czy to naprawdę się dzieje. To jest nierealna sytuacja. No i nagraliśmy tą płytę, potem jeszcze przez jakiś czas tutaj w Warszawie razem z Robertem postprodukowaliśmy to, ja dogrywałem dodatkowe instrumenty, saksofon, bas, klarnet, zaśpiewałem, Robert nagrał gitary, bo on oprócz tego, że jest fenomenalnym, naprawdę fenomenalnym gitarzystą basowym, również gra świetnie na gitarze, o czym nie wszyscy wiedzą. Właśnie, to się dzieje na koncertach często tak? No oczywiście jest paru kolegów gitarzystów, którzy jak się dowiedzieli, że Robert tak dobrze gra na gitarze, to od razu go znienawidzili. Nie no, żartuję. No w każdym razie doprowadziliśmy w końcu do końca szczęśliwego, udało mi się znaleźć wydawcę, no i płyta za chwilkę jest, w związku z tym jestem szczęśliwy, dumny i dziękuję losowi. Oczywiście no personifikuję trochę ten los, jakby to był ktoś gdzieś tam wysoko, kto patrzy na mnie życzliwie i tak mi otwiera ten worek z prezentami co jakiś czas, ale czuję się niezwykle szczęśliwy i no cóż, teraz tylko pozostaje mi podzielić się tą radością z słuchaczami. Kingdom of Ants, Królestwo Mrówek. Tak. O co chodzi z tymi mrówkami? To jest... Czy mrówki, kiedy się słucha tej muzyki, tak? Ma się je na ciele? Jesteś kolejną osobą, która mnie o to pyta, ale ja świadomie nazwałem tą płytę w taki dosyć enigmatyczny sposób. Mm-hmm. Kingdom of Ants i cała okładka, o czym państwo, którzy się zainteresują tą muzyką, mam nadzieję, że mrówka się przekonacie. Mrówka jest zdecydowanie w centrum zainteresowania na okładce również. Tak, to jest... Cała ta płyta i ten tytuł jest takim odniesieniem się do mrówczej pracy. poniekąd oddaje charakter mojej pracy i mojej osobowości i całego mojego życia i mojego dorobku, ponieważ ja pracuję za dwóch, za trzech, za pięciu, za dziesięciu. Niektórzy mówią, że to niemożliwe, żebym sam wykonał wszystko to, co do tej pory musi być wykonałem. Kilku Herdzinów, tak? No dobrze, sklonowałem się kiedyś i jest nas kilku. Także ta mrówka jest takim synonimem tego, kim jestem, a więc taka zdyscyplinowana, mrówcza praca, niezwykle efektywna, przepraszam. A Kingdom of Ants to jest jakby rozszerzenie tej koncepcji na taką gloryfikację pracy zespołowej, w tym wypadku trio. A więc Kingdom of Ants, królestwo mrówek, czyli wszystkich nas, którzy zakasujemy rękawy i którzy potrafimy zostawić wszystko za sobą, skupić się na pracy, stawiając ją jako główny cel, niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas, czy jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy w złym stanie psychicznym itd., itd. Liczy się spełnianie marzeń i liczy się dążenie do jakiejś tam perfekcji, doskonałości. Kingdom of Ants, tak. Wybrałem utwór Drunky, Spunky, Funky, który wydał mi się tutaj na tej płycie taki najbardziej na luzie. Mam rację? Trochę tak, no sam tytuł jest taki. To jest tytuł, który, utwór, który świadomie oparłem na inspiracji The Headhunters Herbie Hancocka. Zresztą od razu będzie to słychać. Utwór taneczny wręcz, wesoły. W takim funkującym klimacie lat 70. zaśpiewałem tam przez wokoder, a więc wykorzystałem dokładnie jeden do jednego ten sam patent, który wykorzystywał Herbie Hancock w swoim zespole. Tak, i to jest zespół, to jest utwór kołyszący i taki rzeczywiście groove'owy, wesoły, z bardzo dobrą wibracją. To słuchamy. We'll be right back. Dranki, spanki, funky. Jakbyśmy to przetłumaczyli, Krzysztofie? Tak, to jest idiomatyczne określenie, można to tłumaczyć na wiele sposobów. Spanki jest takim dosyć brzydkim słowem, określającym kilka dosyć takich czynności bądź rzeczy wydających się za nieładne. Więc to jest generalnie związane z takim stanem, który część z nas osiąga na dobrej zabawie w środku nocy. Bujając się, kręcąc, tańcząc właśnie. I robiąc inne rzeczy. Krzysztof Herdzin jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy o nowej płycie nagranej w Los Angeles, Kingdom of Ants, czyli Królestwo Mrówek. Te mrówki to Krzysztof Herdzin, winni kolejnej. Ja jestem naczelną mrówką. Tak. Krzysztof jako naczelna mrówka dzisiaj w Trójce. Koncerty, mam nadzieję, będą. Tak, gramy w grudniu dwa koncerty póki co, które będą promocją tej płyty. Niestety, mimo moich usilnych starań, nie udało mi się znaleźć wolnych terminów u Winiego, który teraz jest bardzo zajęty do końca roku. W związku z tym, ponieważ bardzo chciałem zagrać chociaż kilka koncertów jeszcze w tym roku, wymyśliłem taką koncepcję, żeby zaprosić dwóch wspaniałych kolegów do zespołu, bo przypomnę, zagraliśmy to w trio, ale z nakładkami, z postprodukcją. Na żywo się tak tego nie dałbym tego zrobić. Musiałbym wtedy, nie wiem, część tracków puszczać z płyty czy z komputera, a nie lubię takich zabiegów. W związku z tym my i Robert Kubiszyn i ja, czyli podpora 2/3 z tria zostajemy. Zagra z nami wspaniały gitarzysta Daniel Popiołkiewicz, uniwersalny, wszechstronny muzyk, cudownie grający, który będzie realizował partię gitar na płycie nagrane przez Roberta Kubiszyna. A do partii perkusji, do wykonania partii perkusji zaprosiłem fenomenalnego perkusistę, którego miałem okazję niedawno poznać, który mieszka od pewnego czasu w Berlinie. Amerykański perkusista David Fingers Hines. Super kolega, grał z Chuck O'Conn, grał z Arrested Development, grał z Frankiem McCombem. Już w Polsce pojawił się z Anią Szarmach, która zaprosiła go również na wspólne koncerty. I co jest ciekawe, oprócz swoich fantastycznych umiejętności jako drummer, ma taką predyspozycję i talent jako jeden z nielicznych na świecie. Jest mistrzem gry na perkusji na padach perkusyjnych, czyli to są takie, wiesz, kwadraciki bądź prostokąciki, w którym są silikonowe pady, na których po prostu palcami grasz, realizując partię perkusji, wykorzystując brzmienia samplowanych bębnów. To zazwyczaj robią ludzie w zespołach raperskich, w muzyce elektronicznej, a on ma takie swoje showy, gdzie grając na perkusji w zespole odkłada pałki, idzie na środek sceny, bierze... To jest jego czas. Tak, on głównie gra na sprzęcie Akai, no i gra takie showy, a jako perkusista robi to fenomenalnie. Na YouTubie są fragmenty, w których można to zobaczyć. Naprawdę buty spadają, jest to coś nieprawdopodobnego. Także bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć z nim też wolne terminy. Zagramy w Teatrze Roma w cyklu, moim cyklu, którego jestem dyrektorem artystycznym, Dobry Wieczór Jazz na małej scenie 7 grudnia i dzień później 8 grudnia w klubie Blue Note w Poznaniu. Bardzo serdecznie zapraszam. Krzysztof Herdzin i nowa płyta Kingdom of Ants, czyli Królestwo Mrówek. Dziś pierwszy gość audycji Mało Obiektywnie. Krzysztofie, ja ci bardzo dziękuję za wizytę w trójce. No ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze jedno nie padło. 9 listopada premiera oficjalna płyty, tak? Tak, 9 listopada premiera oficjalna płyty. Wydawcą jest Agora. Myślę, że ci z Państwa, którzy poczuli w tej muzyce jakiś bliski sobie klimat i zainteresują się, będą niezwykle zaskoczeni, jak wygląda okładka. Bo to jest też wśród wielu, wielu moich płyt z ostatnich lat ewenement i jestem oczarowany tą okładką. Grafik z Agory zaproponował mi takie, a nie inne rozwiązanie i po prostu no, zachłysnąłem się jakby taką bardzo świeżą, oryginalną i ciekawą koncepcją. Zresztą będziecie mieli Państwo okazję się przekonać, jak to wygląda. Okładka jest cudowna. Loading batteries, czyli ładując baterie. No to ta płyta to też o tym jest trochę. No tak, to jest programowość. Generalnie tytuły tych utworów związane są też z moim stanem skupienia, koncentracji i tego, co chcę pokazać ludziom i co chcę dać ludziom, a więc no, ładujcie baterie tak jak moje. Naładowałem sobie przy okazji nagrywania tej płyty. Krzysztof Herdzin, dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ależ gra ta płyta, prawda, panie Mateuszu? No, zgadza się, pięknie. Mateusz Smoczyński jest kolejnym gościem audycji Mało Obiektywnie. Witam cię w Trójce bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu. Spotykamy się z takiej oto ważnej okazji. Właściwie dwóch. Pierwsza to jest to ważne wydarzenie 4 listopada w katowickim Nosprze. Opowiadaj, co się będzie działo. No, wydaje mi się, że to jest w sumie najważniejsze wydarzenie w całej mojej muzycznej karierze. Będę miał okazję wystąpić. Po pierwsze, co jest fajne, w pięknej sali. Moim zdaniem jest to najpiękniejsza sala koncertowa na świecie. Z tych oczywiście, w których miałem okazję być. A przez to, że w sumie dosyć sporo koncertuję, byłem w wielu salach koncertowych. Tak więc będę miał koncert w sali Nospru w Katowicach. Serdecznie państwa zapraszam. A druga sprawa jest taka, że będę mógł wystąpić z orkiestrą symfoniczną, co jest nie lada takim przedsięwzięciem, żeby tych w ogóle wszystkich ludzi do kupy zebrać i żeby wystąpić wspólnie w takim dużym projekcie. A trzecia rzecz jeszcze najfajniejsza w sumie to, że będę mógł wykonać kompozycję, którą sam napisałem, nad którą siedziałem kilka miesięcy w domu, dłubałem i w końcu coś udało mi się skomponować. Tak więc to będzie premiera koncertu skrzypcowego Adam's Apple. Ale nie tylko, bo właśnie tutaj kolejną, czwartą taką niespodzianką jest to, że wykonam również koncert skrzypcowy Zbigniewa Zejferta, a tam w sekcji naprawdę najwspanialsi muzycy, jakich można sobie wymarzyć. Joachim Kuhn na fortepianie, legendarny pianista, który zresztą grał z samym Zejfertem. Na kontrabasie Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz na perkusji, czyli dwóch członków tria Marcina Wasilewskiego, więc naprawdę doborowe towarzystwo oraz no, to wszystko poprowadzi świetny dyrygent Aleksander Humala. No i także pojawi się Jan Ptaszyn, tak? Jan Ptaszyn jako kompozytor się pojawi, bo Jan Ptaszyn Wróblewski napisał koncert na saksofon altowy i ten koncert wykona Henryk Miśkiewicz. No proszę. Tak więc no, myślę, że to wszystko jest to ciekawe wydarzenie. W jeden wieczór, tak? Wszystko w jeden wieczór. Nawet jeśli ktoś nie jest zainteresowany, nie wiem, moją kompozycją, to warto i tak się pojawić w sali NOSPR-u, bo to jest naprawdę piękne miejsce. Jest to świątynia muzyki i myślę, że każdy przynajmniej raz powinien się pojawić. A jeśli ma się raz pojawić, to ja zapraszam czwartego. Może wtedy będzie stałym bywalcem NOSPR-u. 4 listopada wyjątkowe zaduszki w katowickiej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Jak Państwo słyszą, mnóstwo muzyki, mnóstwo atrakcji, ale mamy przed sobą też płytę nową. Mateuszu, powiedz coś o tej płycie. O niej już chyba rozmawialiśmy ostatnim razem. Mówiłeś, że ta płyta lada chwilę się ukaże. Tak, no to jest płyta, którą dopiero co wydaliśmy z Adzikiem Sendeckim, świetnym pianistą. Właśnie przed chwilą wróciłem z trasy koncertowej, którą mieliśmy wspólnie z Adzikiem po Kanadzie. Było bardzo miło i spontanicznie, bo Adzik jest naprawdę takim szalonym, w dobrym słowa znaczeniu, człowiekiem i słuchać to jego wariactwo w każdym miejscu, nie tylko jak gra, ale jak w ogóle się zachowuje. Jest to mega fajne przeżycie z kimś takim być na wspólnej trasie koncertowej. Można się bardzo dużo dowiedzieć, można usłyszeć wiele historii, których może później nie powinno się opowiadać na przykład na antenie, ale można sobie zapamiętać. Tak więc no, przebywanie z Adzikiem jest to naprawdę fajne wyzwanie i ta płyta jest owocem naszych wspólnych doświadczeń, bo przecież z Adzikiem gramy już chyba około 4-5 lat. I w końcu postanowiliśmy wejść do studia i zarejestrować materiał, który przez te 4 lata graliśmy. Uważam, że jest to muzyka bardzo świeża i muzyka wnosząca do współczesnego świata coś nowego, bo jest to bardziej niż jazzowa płyta, ja bym to chyba nazwał znowu, że jest to płyta klasycyzująca w jakimś tam stopniu. Jest to, na pewno nie powiedziałbym, że jest to płyta jazzowa. Jest to płyta, która ma improwizacji naprawdę sporo, ale często się po prostu tak inspirujemy, żeby pójść w stronę może nie improwizacji jazzowej, a improwizacji klasycyzującej. Tak się ten album zaczyna. Picture of the Past.